राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 26 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा एक तरफ है, जगत बीच में है। ये जीव कुछ परमात्मा का अंश है, कुछ संसार का अंश है, दोनों को लेकर। चेतन अंश तो परमात्मा का है, जड़ अंश संसार का है, दोनों को लेकर यही है। जड़ अंश की प्रधानता लेकर के संसार की आसक्ति है, संसार की चाहना है, और चिदंश की प्रधानता लेकर मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, भक्ति चाहता है, उद्धार चाहता है। ये है हमारी स्थिति, हमारी अवस्था। अपने संसार की चाहना तेज है, परमात्मा की चाहना तेज है, ये अपने अपने तोलो। संसार की चाहना अगर तेज है तो भजन स्मरण उसे दामी नहीं होगा, इस जन्म में उद्धार हो जाए ये संभावना कम है। कभी वो तेजी आ जाए, बढ़ जाए तो हो जाए, कोई निषेध नहीं है, पर ये अवस्था है वो उद्धार की रही है। तो परमात्मा की प्रधानता हो जाए तो उद्धार हो जाएगा, संसारिक गौणता हो जाए तो जाएगी, संदेह नहीं है। और किया हुआ साधन कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, वो साधन फल होगा, जरूर फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसमें प्राप्ति में क्या है कि संसार की चीजों की प्राप्ति में चाहना भी हो और प्रयत्न भी हो और साथ साथ प्रारब्ध हो, ये तीन मिलते हैं तब सिद्धि होती है। जैसे रुपया कमाना चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, और जो कुछ चाहता चीज वो संसार की चीज चाहना में चाहना भी होनी चाहिए, उसमें प्रयत्न भी होना चाहिए और मुख्य प्रारब्ध का साथ होगा तो वो चाहना और प्रयत्न होने पर भी अरे प्रारब्ध साथ नहीं रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। तो उसी प्राधीनता है, प्रारब्ध के अधीन है वो, और पारमार्थिक उन्नति में प्रारब्ध का काम ही नहीं है, और बिल्कुल नहीं, उनमें केवल चाहना और प्रयत्न की जरूरत नहीं है। इतने केवल चाहना मुख्य होनी चाहिए, प्रयत्न हो जाएगा, जितना प्रयत्न चाहिए उसका हो जाएगा, प्रयत्न की इतनी आवश्यकता नहीं। केवल चाहना, एक परमात्मा की चाहना, केवल चाहना से काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि ये नाशवान पदार्थों की तरह है, इसकी सिद्धि नहीं है। संसार की सिद्धि होती है, उसमें समय लगता है, क्योंकि वो दूर है। अभी कोई चाहे कि भाई जल लाओ तो लड़ना पड़ेगा, रोटी बनाओ तो बनानी पड़ेगी, कपड़े लाओ तो लड़ना पड़ेगा, कोई चीज लाओ तो लानी पड़ेगी, ले जाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसे कुछ करना पड़ेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा, क्रिया की प्रधानता होगी। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा ना दूर है, ना लाना है, ना ले जाना है, ना जाना है, ना कुछ करना है, वो तो सदा सर्व मौजूद है। चाहना हुई प्राप्त हुई, कर्मों का फल है नहीं है, कर्मों का फल नाशवान होता है, ये अविनाशी है, तो ये तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। तो इसमें है शून्यता है, सरलता है, केवल चाहना मात्र से है। परंतु संसार की चाहना है ये बाधक है। संसार की चाहना झूठ कपट बेईमानी से विद्रोह होगा तो साधन भी कैसे बनेगा? साधन भी बनेगा जब संसार से वैराग्य होगा, संसार की प्राप्ति की कोई मुख्यता नहीं होगी तब तो साधन बनेगा। मुख्यता होने पर साधन कुछ नहीं हो, थोड़ा प्रेम कर दिया थोड़ा महाराज अपनी क्रिया प्रधान साधन होगा, भाव कम होगा क्रिया होगा ज्यादा, क्रिया की प्रधानता रहेगी और बार बार भी उन्नति होगी तो क्रिया की प्रधानता नहीं, क्रिया साथ में रहेगी, खुद की लगन मुख्य होगी, भाव की मुख्यता भक्ति में, विवेक की मुख्यता ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में भी है। तो सच्चा बताते सच्ची लगन होनी चाहिए, ज्ञान मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, लगन सच्ची होगी ठीक हो जाएगा। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोय, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, मन लागी चटपटी कब दिल को घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। तो लगन चाहिए, लगन मिल जाएगा। लगन जरूरत क्यों है कि संसार की लगन है इसको हटाने के लिए है, कोई लगन की जरूरत नहीं, लगन की भी आवश्यकता नहीं है। संसार की लगन लगी हुई है तो वो लगन जो तेज होनी चाहिए, संसार की लगन तेज होगा तो संसार भी उतर जाएगा, अगर परमात्मा की तेज होगा तो परमात्मा उतर जाएगा, परमात्मा इतनी हो जाएगी संसार की बिल्कुल मिट जाएगी तो पाप नहीं हो जाएगी सठ। जितने जितने संसार की लगन है उतना ही अंश में देरी है, तो इस वजह से लगन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? संसार की लगन पैदा कर दी, वो पैदा आपने करी है, इस वजह से आप पर जिम्मेवारी है। अगर संसार की लगन आप पैदा न करते तो आप पर जिम्मेवारी नहीं थी, सत्य प्राप्ति थी। तो इसको आदर दे दिया, सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, आदर दे दिया, तो कैसे बात चलेगी? तो इसको सत्ता महत्ता अपनी दी हुई है, खुद संसार की सत्ता है नहीं, एक क्षण भी टिकता, एक क्षण भी टिकता ही नहीं, प्रति प्रति प्रति क्षण न सुक्षण परिणाम भावी चिति सकते है, क्षण परिणाम क्षण क्षण भंगुर क्षण भंगुर क्षण आदमी। अब ऐसे क्षण भंगुर सत्ता आपने दे दी, आप सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, फिर संबंध छोड़ दिया, अपना कर लिया, इस वजह से फंस गए। अगर सत्ता दे दो तो खुद की सत्ता तो है, खुद की सत्ता होती तो आप हम जब माँ के जन्म में जो ऐसे थे क्या, तो परिवर्तन होता है, ये हुआ है होगा ही, होता ही रहेगा, परिवर्तन कभी बंद होगा ही नहीं, तत्व में परिवर्तन कभी होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, और इस परिवर्तन में रह सकता ही नहीं, किसी क्षण में एक रूप नहीं रह सकता संसार। इस संसार का त्याग स्वतः हो रहा है, परमात्मा प्राप्ति स्वतः हो रही है, जो आप करना चाहते हैं वो स्वतः है जो मौजूद है, जिसकी निवृत्ति आप चाहते हैं उसकी आपसे निवृत्ति निरंतर हो रही, प्राप्ति चाहते उसकी प्राप्ति निरंतर है, प्राप्ति नहीं है उसको प्राप्त मान लिया, ये परमात्मा की अप्राप्ति, अप्राप्ति कोई चीज नहीं है, अप्राप्त को प्राप्त मानने से प्राप्त की तरफ दृष्टि नहीं रही तो प्राप्त अप्राप्त हो गया, अप्राप्त को प्राप्त आपने मान लिया, प्राप्त है वो अप्राप्त आपसे हो गया, और कोई कारण नहीं है। इस वजह से अगर लगन तेज हो जाए तो संसार तेज मिटी और सटी होगी, काम एक ही है, प्राप्ति की प्राप्ति करना नहीं है, अप्राप्त की निवृत्ति करना है। इस वजह से निषेधात्मक साधन इसमें बढ़िया होता है, विध्यात्मक की अपेक्षा, विध्यात्म बहुत देर रहेगी तो प्राप्ति होगी। जैसे कई बार कही है मैंने, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युचेत तदा। ये ध्यान का प्रकरण है छठे अध्याय में, तो ध्यान में यदा विनियतम चित्तम ध्यान करोगे तो ध्यान करने से चित्त रहेगा परमात्मा चित्त, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते और निष्प्रिय सर्व काम सब कामनाओं से निष्प्रिय हो जाएगा तब वो योग ही कहलाता है। और कलयुग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान मनोगत कामनाओं का अच्छी तरह से सर्वथा त्याग कर देगा तो आत्मनिर्भर तुष्ट तत्काल आत्मा बन जाएगा। कर्मयोग में होता है ऐसा, ज्ञान योग में कर्मयोग में ऐसा होगा, ध्यान योग में ये होगा। ध्यान करोगे चिंतन करोगे तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता मनोगत कामनाओं का त्याग करे तो आत्मनिर्भर आत्मा तुष्ट हो जाएगा, तुष्ट हो जाएगा। अरे वहां यदा विनेतम चित्तम आत्मनिर्भर अवतिष्ठते सर्व काम सीधा योगी हो जाएगा। उल्टा है, उल्टा यदा विनेतम चित्तम आत्मनिर्भर ओ प्रजाति यदा कामान सर्वान पार मत होगा तो आत्मनिर्भर दुष्ट। दोनों में फर्क है, पहली पहली बिहाय कामान सर्वान है वहां निष्प्रिय सर्व पीछे है। पहला विनियतम से तुम आत्मनिर्भर तिष्ठ थे, पहले परमात्मा में स्थित होगा उसके बाद कामना नष्ट होगी, उस कामना का त्याग कर दे तो परमात्मा में स्थिति होगी। इसमें भी फर्क है, प्रजाति कामान तो आत्मनिर्भर तुष्ठ सीधे ही एकदम ही, और जब चित्त स्थिर होगा तो फिर क्या आदमी तुष्ट नहीं हुआ उसमें यत्रोपरमते चित्तम वो चित्त लगा तो क्या होगा, चित्त उपराम होगा। उपराम क्यों होगा, उपराम होने का कारण क्या है कि चित्त है वो परमात्मा एक जाति के नहीं है। चित्त अपरा प्रकृति है, आत्मा पूरा प्रकृति है, झील है तो जो परमात्मा है तो वो उपराम होगा क्योंकि उस पकड़ तो शरीर में नहीं, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, चेतन के द्वारा ही चेतन की प्राप्ति है, जड़ तक त्याग से प्राप्ति होती है। तो उसने तो प्रजाति प्रदा सब कामनाओं को सब त्याग दिया, जड़ का त्याग कर दिया तो आत्मनिर्भर तुष्ट हो गया। अरे यहाँ चित्त लगाया तो चित्त है उसमें क्या होगा, तो चित्त पकड़ तो सकेगा नहीं चेतन को, जड़ चेतन को कैसे पकड़ सकेगा तो क्या होगा, चित्त उपराम होगा। यत्र उपराम ते चित्त निरुद्ध योग से हुआ, योग से हुआ निरुद्ध हुआ, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध भूमिका है चित्त की, तो निरुद्ध भूमिका ऊंची एकाग्र से ऊंची निरुद्ध है, क्षिप्त है विक्षिप्त है एकाग्र है और निरुद्ध है, चार भूमिका है। तो निरुद्ध सर्वथा निरुद्ध चित्त हो जाए तो विनियतम चित्तम आत्मनिर्भर तिष्ठते बताया, तो वहां बताया यदा प्रजाति नहीं यदा विनियतम चित्तम आत्मनिर्भर तिष्ठते यदा यत्र उपरमते चित्तम निरुद्ध योग सेवा तत्र चैव आत्मना आत्मानम आत्मानि आत्मनिर्भर तिष्ठते हुआ। और फिर आज्ञा तीसरा सुखम आत्यंत सुख सुख आत्यंत बुद्धि जाय मत देते हो, फिर यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योग से हुआ यत्र चैव आत्मन आत्मन आत्मनि तुष्यति। अब आया तुष्यति तीन श्लोकों में आया तुष्यति, वहां तत्काल तुष्य है, इतना देर ही तुष्यति होगा। क्यों है कि इसके साथ में कर्ण सापेक्ष है, ये वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष तत्काल सिद्धि होती है, कर्ण सापेक्ष उदेश सिद्धि होती है, यार कर्ण सापेक्ष योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट होता ही नहीं कभी। योग भ्रष्ट कैसे होगा, योगा चलित मानस मन योग से चलित होता भ्रष्ट होता है, क्यों मन मन लेकर चला मन लगाता चाहता परमात्मा में तो योग भ्रष्ट होगा, मन भी खुद लगता है तो योग भ्रष्ट कैसे होगा, योग भ्रष्ट होगा ही नहीं। प्रजाति यदा कामान सब कामना योग भ्रष्ट तो कामना हो तब योग भ्रष्ट होगा तो तत्काल हो जाएगा। वहाँ आधे श्लोक में या तीन श्लोक होगा, जहाँ ध्यान लगा कर करेंगे, ध्यान लगाने तीन श्लोक पड़े तो पीछे फिर सृष्ट होगा, क्योंकि वहाँ मन लगा है परमात्मा में, मन तो प्रकृति से होता है उपराम हो जाएगा, तो आप योग सेवा यत्र सेवा आत्मना आत्मान, फिर अपने आप से आप तुष्ट होगा, वो तो अपने आप तुष्ट होगा, अपने आप रह गया या कामना त्याग तो अपने आप ही रहा, बाकी रहा ही नहीं, कुछ करना रहा ही नहीं। तो ध्यान के द्वारा देरी से प्राप्ति होगी, और इस विवेक के द्वारा और निष्काम निष्काम भाव के द्वारा जल्दी हो जाएगी। आश्चर्य की जैसी बात है कि कर्म योग है वो कर्ण निरपेक्ष है, आश्चर्य आता है, कर्ण बिना कर्म कैसे होगा, कर्म योग निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष है, और आगे ध्यान योग कर्ण सापेक्ष है। इस बार ध्यानात कर्म फल त्याग त्याग शांति न कर्म, ध्यान से कर्म त्याग ऊंचा है, शांति तत्काल होता है। थोड़ा सोचो, इनमें शंका करो, भगवान ने कहा है ऐसा, गीता का ऐसा सिद्धांत है, ध्यान से भी कर्म फल त्याग ऊंचा है, क्यों, कर्म फल त्याग है उसमें कर्ण निरपेक्ष है, ध्यान कर्ण सापेक्ष है, तो कर्ण जो है वो जड़ है, वो साथ रहेगा बहुत देर तक, चित साथ में रहेगा, जल्दी चल जाएगा। इस वास्ते साधन की लगन हो और साधन ठीक तरह से किया जाए तो बहुत जल्दी काम, क्यों कि इसमें देरी का काम नहीं है, देरी उसमें होती है जो उत्पन्न होता है उसमें देरी होती है, अनुत्पन्न तत्व के लिए देरी की क्या जरूरत, आप भी विद्यमान अनुत्पन्न तत्व विद्यमान, देरी क्या, क्यों है देरी, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी चाहना नहीं है, आपकी लगन नहीं है, आपकी जिज्ञासा नहीं है, अब मोक्षा नहीं है, इस बात से देरी लगती, देरी का काम नहीं इसमें, और कर्म सापेक्ष देरी लगेगी, तत्काल कैसे हो जाएगा, तो ध्यान कर्म सापेक्ष है। योग सेविया निरुद्धम चित्तम, योग सेवा करने से निरुद्ध हो चित्त होगा, यहाँ बस यदा भी नहीं तम चित्तम आत्मनिय तिष्ठते निष्क्रिय सर्व का भी प्रजा दीदा कमान सर्व आत्मा आत्मनिवाद पुष्ट, यहाँ लगा है मन वहां हुआ आत्मा खुद, कामना हो गई त्याग करने पर स्वयं लग जाता है, और यहाँ मन को लगाने पर मन लगता है, स्वयं लगने को देरी लगेगी। प्रजा आती सर्वांग कामान है, इसमें चित्त के साथ संबंध नहीं रहेगा क्या, प्रजा आती सर्वांग कामान है, चित्त के साथ संबंध नहीं रहेगा क्या, कैसे चाहिए प्रजाति यदा कामान, देखो कामान और सर्वान का कामान सब बहुत पसंद है, तो काम के बाकी कोई एक कामान मानो संपूर्ण कामना है, फिर भी शब्द दिया प्रजाति यदा कामान, और फिर जाति नहीं दिया प्रजाति दिया है, सर्व था प्रजाति यदा कामान सर्वान, सर्वान शब्द अलग है, जाति में प्रभु लगा है, कामान में सर्वान लगाया है, सर्वथा कामना बैठने पर कहाँ स्थिति हो गई, स्वप्न में स्थिति हो, कहाँ स्थिति हो, तो कामना से संसार में स्थिति है, कामना नहीं संसार में स्थिति है ही नहीं, आप स्वरूप में स्थिति है आपकी, आपने जड़ता के साथ जो संबंध जोड़ा है वो ये स्थिति जड़ता की है, जड़ता में स्थिति हुई नहीं स्थिति बिचारी जड़ता में तो नाश होता है, इतनी तेजी लग रही है उसको वक्त नहीं ठहरने के लिए, जड़ वस्तु को ठहरने के लिए समय नहीं है, भक्त नहीं हो ठीक है, काम धंधे अगर भक्त को मिले नहीं, जो जड़ ने भक्त मिले ठहरना है, वो ठहरे ही नहीं है, कैसे रह जाएगी, ठहर सकते ही नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ठहरता हो, कोई क्षण ऐसा हो ही नहीं सकता कभी ठहरता हो, अरे आत्मा कभी भीड़ ऐसा क्षण हो ही नहीं सकता नष्ट होता हो, बस फिर आत्मा नहीं आत्मा और क्या होगा, जब प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतर, वो काम भी मनोगत है, आत्मा में नहीं है कामना, मनोगत है तो मनोगत तो आप में है ही नहीं, मनोगत तो छूट गई सभी, तो मन गया वो भी ऐसा गया जड़ता में, इस बात आत्मनि बात में तुष्ट है, वहां निर्दम से योग सेवा से मन विनियतम चित्तम आत्मनि उत्तिष्ठते, चित्त स्थित हुआ है तो चित्त जड़ है, चित्त जड़ ग्रंथि तो रहेगी सारी सारी, तो जड़ जाएगा नहीं जल्दी। इस बात निरुद्ध होने पर उपराम हो जाएगा, क्योंकि संसार को उसका ध्येय नहीं है, हर परमात्मा को पकड़ सकता नहीं है। क्या हुआ चित्त में, चित्र दशा क्या होगी? संसार तो ध्येय नहीं अपना पकड़ देगा, हर परमात्मा चित्त के द्वारा पकड़ में आता नहीं, तो उपराम होगा। पकड़ने को चले पकड़ सकते नहीं उसको, तो उपराम होगा। अब उपराम होने पर वो एक रहेगा, तब क्या हो गया था, दीपो निवात तो निवृत्ता, जैसे दीपक निवात स्थान हो उसकी कोई चेष रहेगा नहीं लो, ऐसा होगा चित्त। तो यथा दीपो निवात तो निवृत्ते सा उपमा स्मृता कश्य योगिनो यत चित्तस्य आत्मना है योगम युजत है योगिना चित्त से सा उपमा, योग करने वाले योगी की चित्त की यह दशा होगी, दोष है वह योगी के और चित्त की दशा, योगी के चित्त की दशा है वो दीपक की तरह, तो दीपक की तरह लोग तरह हो जाएगा। क्यों कि परमात्मा तो पकड़ सकता नहीं और संसार पकड़ने उद्देश्य नहीं, इसमें क्या हो तो जाएगा दीपक की तरह। अब दीपक की तरह चित्त हो जाएगा तब क्या होगा, तब यत्र चित्तम निरुद्धम से योग से गया यत्र आत्मनाकम आत्म दृश्य थी आत्मनाक अब दृश्य होगा, वहां सदैव तृष्ण हो गया, कामना त्याग तृष्ण हो गया। तो कर्मयोग है ये कर्मयोग, कर्मयोग से तत्काल प्राप्ति होती है, सांख्य योग से तत्काल होती है, यह ध्यान योग से नहीं लगती है। इस बार ध्यान कर्म त्याग, अभी संसार में प्रचलित इस बात का प्रसारण नहीं है, गीता के सिद्धांत का ज्यादा प्रसारण नहीं है। गीता को तो बहुत पढ़ते हैं, पाठ करते हैं बहुत, पर करते हुए भी गीता की साधना नहीं करते हैं। साधन करने वाले ध्यान की साधना करते हैं अथवा ज्ञान की विवेक की साधना करते हैं, जितने साधक है अथवा ध्यान लगाएंगे अथवा विवेक की साधना बनाएंगे, कर्मयोग को तो साधन माना है, इधर मन दोष दूर करता है और उपासना है वो भिक्षा दूर दूर करता है और रावण दोष तो ज्ञान करता है, तो ज्ञान से ठीक होगा और ज्ञान आते हैं, ज्ञान जल्दी हो नहीं, ज्ञान हो कैसे आपका औजारों से आप ज्ञान करना चाहते कैसे होगा, करण से ज्ञान कैसे हो जाएगा, जड़ के द्वारा चेतन को कैसे पकड़ लोगे, जड़ के द्वारा चेतन को पकड़ना चाहते हैं, मन लगाए बुद्धि लगाकर परमात्मा ले लेंगे, कैसे ले लोगे, वो धाती दूरी वो चादरी दूरी है। इस वास्ते लगन अच्छी होती है, तो लगन होने से क्या होता है कि संसार का त्याग जल्दी हो जाता है, किसी बात की लगन होती है संसार छूट जाता है, लड़की के ससुराल के लगन हो जाएगी तो फिर छूट जाएगा, भाई बंधु मां बाप सब इतना स्नेह चपाली हुई छूट जाएगा, लगन होगी अच्छी एक तरफ छूट जाएगा, छोड़ना पड़ेगा नहीं, इस वास्ते एक लगन की चाहिए, उसको काम सब हो जाएगा, संसार की सिद्धि जल्दी होगी नहीं, ध्यान योग की भी सिद्धि जल्दी होगी नहीं। ध्यान योग में भी कर्म, ये ध्यान योग में योग दृष्टि की बात आई है, ज्ञान योग कर्म योग योग दृष्टि नहीं आई बात, वो योग दृष्टि होगा ही नहीं, उससे तो योग तो स्वयं है, स्वयं कैसे योग दृष्टि होगा, योग दृष्टि तो मन बुद्धि योग तब हो ना, योगा चलित मानस अपने आप योग संस्कृति कांग्रेस, तो मन लगाए तो वो योग भ्रष्ट होगा, अगर स्वयं लग जाएगा स्वयं लग गया तो योग भ्रष्ट कैसा होगा, तो भक्ति योगी नहीं होता, ज्ञान योगी कर्म योगी योग भ्रष्ट नहीं होते, ध्यान योग कर्म भ्रष्ट होता है योग भ्रष्ट होता है, क्योंकि उसे मन के साथ है उसके सभी, तो मन की मुख्यता होगी वहां पर बहुत देरी लगेगी, क्योंकि मन के साथ संबंध विच्छेद होने से तत्व की प्राप्ति होगी, अरे मन और बुद्धि को आपने बना लिया साधन, अब साधन जिसको बढ़ा गया उसका त्याग कैसे करेंगे? जैसे संसार त्याज्य है तो संसार के अनुसार ब्रह्मांड बुद्धि है, अपरा प्रकृति है। भूमि अपने पांच बताया, अहंकार प्रकृष्टता अपरा है ये। तो अपरा का आश्रय लेने से परा से परा परा में आप स्थित नहीं होंगे तो परमात्मा स्थित कैसे हो जाओगे? इसमें शंका करो, जो शंका उत्पन्न होती तो साफ साफ गीता कहती है कि प्रजाति यदा कामान सर्वान, तो निष्काम भाव हो जाएगा तो सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी कृष्ण बात है। तो निष्कामता कैसे है? दूसरों को सुख कैसे हो? कर्मयोग का तात्पर्य है कर्म से योग, मानो कर्म और पदार्थ ये दोनों ही संसार की तरफ प्रवाहित हो जाएंगे। मानो क्रिया से भी सेवा करेंगे, पदार्थों से सेवा करेंगे, शरीर से भी सेवा करेंगे, तो शरीर पदार्थ और क्रिया सबका सब प्रवाह संसार की तरफ होगा। और परमात्मा का चिंतन करोगे तो मन का बुद्धि का प्रवाह चेतन की तरफ होगा, तो चेतन संबंध विशेष जल्दी नहीं होगा। और संसार की सेवा की तरफ मन बुद्धि चेतन का सब इनका प्रभाव होगा तो चेतन का स्वतः बाकी आ जाएगी। खूब समझो, समझने मात्र से बहुत लाभ होता है। समझ रहे इस तत्व को, समझने मात्र से सुलझन हो जाती है, उलझन मिट जाती है। इस वास्ते कर्मयोग है तो कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्य थे। कर्म संन्यास के कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है कि दूसरों के लिए त्याग करने में बढ़िया चीज छोड़नी तो कठिन पड़ती है, देने में कठिनता नहीं पड़ती। अरे संबंध विशेष देने से होता है, छोड़ने से होता है। हम किसी को ये चीज दे दें तो हमारा संबंध विच्छेद हुआ, और छोड़ दे तो संबंध विच्छेद हुआ। तो ज्ञान योग में छोड़नी पड़ती है और कर्मयोग में देनी पड़ती है। तो देने में त्याग शुभ होता है और छोड़ने में कठिन होता है। बढ़िया चीज कैसे छोड़ दे निरर्थक, देने किसी काम आ जाओ ठीक बात है। जब तक त्याग में तक प्राप्ति होती है, तो विवेक के द्वारा त्याग करते हो, विवेक के द्वारा त्याग करते हो वो त्याज्य वस्तुओं के लिए लेन लेना वो विवेक से अपने काम के नहीं है। तो बहुत तेजी का वैराग्य चाहिए। निर्वणा नाम न्यास योग सांख्य योग अत्यंत वैराग्यवादी के लिए है, दिलगढ़ वैराग्य नहीं है। काम योग कामी नाम कर्म योग कामियों के लिए है। और ना तो शक्त हो न निर्वण हो विचार में उसे कर्म भक्ति योग से सिद्धि दे, उसको भक्ति योग सिद्धि देने वाला होता है। अत्यंत वैराग्यवान हो, किसी काम नहीं अब हमें भी देना है, हमें बुरी लगती है, हमें बुरी लगती है काम चीजें अपने भोग की वस्तु बुरी लगे तब से आगे शुभ होता है। तृतीय प्रश्न त्याग में कोई जोर आता है या विशेष बुद्धि नहीं है? रुपयों में त्याग में जोर आता है, क्यों? रुपये में अच्छे श्रेष्ठ बुद्धि है, तृतीय पेशाब से ज्यादा खराब, तृतीय से ज्यादा खराब है पैसा बंधन करने में, चटी बनती नहीं इतना। आपने बंधन करा ज्यादा है, परंतु आपने महत्व दे रखी है उसका त्याग करने, दीक्षित बुद्धि हो जाए बाधा जो है आपस ही छूट जाएगा। चटी मिनट पेट साफ हो गया, बहुत चलो किसी काम आया कि नहीं आया, चीज दी लिया बोले कोई काम आई कि नहीं आई, चटी माता मन में किसी काम आई कि नहीं आई, अपने थू लिया हो गया। इस वास्ते तेजी का फैराग बहुत तेजी का चाहिए ज्ञान मार्ग में, मामूली तेज नहीं है। और कामना है तो फिर कामना में त्याग करो, तो कामना के रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग कर्मयोग है। अब कर्मयोग क्या चाहिए अब थोड़ा ध्यान दें। देखो दूसरे को सुख पहुंचाने की इच्छा होती है ना, तब त्याग होता है। एक साधु थे, उनकी बात मैंने सुनी, उन्हें ब्याह हुआ था, पहले अपने ब्याह हुआ तो ब्याह हुआ था तो एक दिन गए तो आम मिला, बढ़िया आम मिला तो लाकर अपनी स्त्री को दिया तो उनके मन में विचार आया कि भाई मुख तो मेरा नजीक था, इस हाथ में मुक्त अपना नजीक है, स्त्री को दूर है तो क्यों दिया? स्त्री में आसक्ति है, इस बात से अपना ना कर उसको दिया तो जितनी आसक्ति होगा बंधन ज्यादा होगा, तो उसको हम दिया। तो ये ज्ञान हुआ कि दूसरे को सुख पहुंचाने में अपने सुख का त्याग शुभ होता है। ये तत्व निकला, इसका तत्व निकला कि दूसरे को सुख पहुंचाने में अपने सुख का त्याग शुभ होता है, और दूसरे सुख न पहुंचाने से छोड़ दिया जाए तो कठिन होता है। तो ऐसा कर्मयोग कैसे बनेगा? उसमें दो वृत्ति होनी चाहिए कर्मयोगी के लिए, दुख से तो दुख हो, दूसरे सुख से सुख हो, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख से दुख होगा, दूसरे के सुख से सुख होगा। तो स्थूल से देखा जाए तो दूसरे के दुख से दुखी होगा, वो सुखी कहीं हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि संसार में दुख तो मिटता ही नहीं, किसी के लिए दुख रहता ही है, और दूसरे दुखी होता रहेगा, सुख कैसे होगा? दूसरे के दुख से दुख होने से क्या होगा? अपने दुख होने पर अपने चीज खर्च होगी कि नहीं? भूख लगी है तो पैसा दे करके फल कर रसोई रसोई खाओगे कि नहीं? कुछ दो ही चीज है, एक तो भोगना एक संग्रह करना, एक तो संग्रह करना एक भोगना, दो ही तो बात है, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना। तो दूसरे के दुख से दुख होने पर संग्रह की रुचि नहीं रहेगी, दुख से कोई होता है उसे सुख पहुंचता है, संग्रह की रुचि कैसे रहेगी? संग्रह रुचि कठोर हो गई हृदय, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा। जिनके पैसा कीमती है वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, भोग और पैसा दो भोगेश्वरी प्रसन्नता ना। तो दूसरे के दुख से दुखी होने से खर्च होगा तो संग्रह की रुचि मिटेगी, दूसरों के सुख से सुख होने पर सुख भोग की रुचि मिटेगी। सुख दूसरों के सुख से सुख हो गया तो अपने खर्च करने की जरूरत क्या? तो भोग होने कमी हो जाएगी और संग्रह की कमी हो जाएगी, दुख संग्रह हुई बाधा मिटी, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना। तो दूसरे को सुख हो, दुख किसी को न हो, ये जो दुखी को देख करके और दुख हो जाता है और सुखी देख प्रसन्न हो जाता है, वो कर्मयोग का अधिकारी होता है असली। उसे संग्रह की रुचि भी मिट जाती है और भोग की रुचि भी मिट जाती है, भोग की रुचि मिट जाती है सुखियों को देख करके, और संग्रह की रुचि मिट जाती है दुखियों को देख करके। सुख दुख संसार है क्या और? सिवाय सुख दुख के और संसार क्या है? किसी को सुखी देखोगे, किसी को दुखी देखोगे, तो ये दोनों मिट जाएगी, दोनों मिट गई परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ जया दया तथो युद्धा दैव पाप वाशी, दुख है स्वानुद्य बना सुख है सुखी हो जाओ, स्वयं हो जाओगे। इस वास्ते दूसरा सुखी कैसे हो, दुख किसी को न हो, ऐसे अंत करने वाला कर्मयोगी होता है। वो कर्म करता है दूसरों के लिए तो उसका स्वयं योग हो जाएगा परमात्मा से संबंध, संसार से उपराम होकर परमात्मा से संबंध हो जाएगा तो प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्मयोगी को बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। अब विधान प्रजाति यदा का हमारा आत्मन्याय न दुष्ट है, क्या ध्यान और कितना देर नहीं लगेगी? दिखने में कर्मयोग का साधन बढ़िया नहीं दिखता, ध्यान योग में बैठा है ऐसा दिखता है, परंतु ध्यान योग से प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है, गीता क्या कहती है? देखो तीन श्लोक लगे, तीन आदर्श लोग हुए, आदर्श लोग दुष्ट हो गया प्रजाति आत्मनियम दुष्ट। तो वास्तव में दूसरे को सुख कैसे हो, ये कल्याण की बात है। ये माता बहन और भाई लोग अगर घर में ऐसा विचार कर ले कि मेरे सिवाय सबको सुख हो, सबको आराम मिले, धंधा मैं करूं, काम धंधा मैं करूं, आराम इनको मिले और चीजों में इनको मिले, दोनों चीजें काम धंधा भी मैं करूं ये आराम करे और चीज भी इनको मिले मैं त्याग करूं, ये भाव होगा उसे बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा घर में रहते हुए। और मेरे को सुख मिले, आराम मिले, काम दूसरा करे, जल्दी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप भोग भोगोगे, संग्रह करोगे तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य जिसके आसन तो होंगे उसे परमात्मा की प्राप्ति की बुद्धि भी स्थिर नहीं हो सकती। व्यवसाय आत्मा की बुद्धि समाधि न भी दिए थे, प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जड़ता के त्याग से तो चित्तता की प्राप्ति हो गई। अब जड़ता का त्याग कैसे हो? कर्म योग से करो, ज्ञान योग से करो, भक्ति योग से करो। भक्ति योग सुख स्वयं छोड़ देता है, भक्ति योग में भगवान की तरफ स्वयं लगता है, इस तरह मन बुद्धि लगते हैं। कर्म योग में मन बुद्धि लगते हैं दूसरों को सुख के लिए, ज्ञान योग के लिए अपना निर्लेप होने के लिए, अपना तत्व होने के लिए, दूसरों के सुख के लिए। तो दूसरों के सुख के लिए जो अपना मन बुद्धि का पदार्थों का त्याग होता है वो तटस्थ होने के लिए जल्दी नहीं होता, तेजी का वैराग्य उतर जाएगा। बहुत तेजी का वैराग्य भोग सुहाते ही नहीं, पदार्थ सुहाते ही नहीं। जो जड़ता पे आकर्षण नहीं होगा वो जल्दी उद्धार हो जाएगा। एक साधु की कथा सुनी हमने, साधु थे और जूते नहीं पहनते थे, तो भिक्षा के लिए गांव में गए, जमीन तपी हुई थी, तपी जल बलता है पाग, पर ज्यादा जल नहीं होती, हरदम चलते चलते पैर वर्षा में आ जाते हैं। तो एक भगत ने कहा कि बना जूती पहन लो, तो सूत के साथ किसी थी भगत ने जूती पहना दी। तो उनके विचार किया भी ठीक है, पग बड़े पहन लो, अपने मम्मी ने किसी कहा नहीं, अपनी कोई पहन ली, पहन ली, भिक्षा करी, भिक्षा करके गए गए एकांत बैठे, एकांत जूती दूर लग रही, बैठे भजन भजन करे, भजन कर जूती याद आवे कि शाल ले जाएगा, कुछ ले जाएगा, तो फिर बड़े मन लगे, फिर जूती याद आवे, तो ये तो आफत हो गई, हमारे भजन की बात अलग गई, ये क्या काम हो गए। तो उठ कर फेंक गई, तो फेंक जोर से फेंक गई, तो एक जगह रह जाएगी तो कुछ दूसरे को आफत करेगी, एक किसी की आफत नहीं, हमारी आफत मिलती और उसकी आफत बढ़ जाएगी, एक जगह पड़ी और किसी को आफत करेगी। मन लगे भगवान में, तो भगवान जिसको मन लगता है वो आराम की चीज ले रहा है, आफत हो गई है, सूती बैठी डूबड़ी घर में गाले घोड़ो, आफत गई करते आपके बड़े त्यागी, बड़े त्यागी नहीं बड़े मतलब ही है, आफत आफत क्यों आ गए, अब जब भोगों में आसक्ति है उनको आफत दिखती नहीं, इस वजह से संग्रह करते हैं, संग्रह करते हैं तो दुख पाते ही है, बार बार याद आवेगी, बार बार चीज आवे, जो आप वो ज्यादा प्यारी है वो ज्यादातर याद आवेगी, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। तो किसी जगह पर वो तो संसार में रखता है, कारण गुण संगोष सदस्य होती योनि जन्म सु, उस योनि में जन्म लेने में गुणों का संग ही कारण है, वो संग ज्यादा होगा जितना फसल गुणों में, संगी ही बात देते लोग, संग सर्वाद बना त्यागिया सत्य तक तुम न शक्य थे, तो सत भी संतों का संग करोगे, वो संग सता संग वो भेज दे, संत पुरुषों का संग है दवाई है, वो संग त्यागने की तुम का संग करो, तंग त्याग हो जाएगा, त्याग साधु अनंतरम, त्याग के बाद में शांति में देरी नहीं लगती, क्यों अशांति तो जड़ के संबंध से है, अब जड़ संबंध अशांति पाते हैं जड़ छोड़ते नहीं, दुख पाते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं, मिर्चा खाने वाला मिर्ची खाता है फिर पानी नाक में पानी आ गया पानी आ फिर फिर खा ले, ये दशा हो रही संसार की, दुख पावे कष्ट पावे छोटे नहीं फिर बोले फिर उधर जावे, जिस कष्ट पा छोड़ो नाक में पानी आवे, आंखों में पानी आवे, मुंह जले, कल फायदे बढ़े तो बस छोड़ी नहीं, बस आवे आफत में सुख आवे, ठीक बैराग हो जाए। तो महाराज जो बैराग्यवान होता है उसके थोड़ा सा दुख भी बड़ा भारी दुख होता है, और रात दिन दुख हमें मेरे दुख क्या हुआ, चेचक की बीमारी हो जाए, माता निकल जाए तो रोम रोम में फुर्से हो जाए, वह 10-15-20 फुर्से ठीक हुई तो क्या फर्क हुआ, 5 से 10 और देंगे तो क्या फर्क पड़े, बस एक ही फुर्सी हो जाए वो थोड़े तो बड़ी बड़ा दुख होता है। तो जिसका चित्त वैराग्यवान है परमात्मा में लगा है, कोई कहीं भी राग हो तो वो बड़े दुख थे, बड़ा खटकता है वो, चक्षुपात कल्प हुई विद्वान व्यास भाष्य में लिखा है, भाष्य में मानो जो साधन करता है उसका हृदय होता है आंख की तरह, एक दूसरों का है शरीर की तरह, शरीर पर थोड़ा दो थोड़ा भी फूस पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आंख में छोटा सा कण पड़ जाए तो खटकता है वो निकलता है, ऐसे उनको थोड़ा सा भी तो बड़ा भय दुख होता है। मौसम कौन कुटिल खल का में, मौसम कौन कुटिल खल का में, जिन तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो देखो हमें भगवान की भूल हो गई और जैसे मैं मौसम कौन कुटिल खल का में, रात्रि भूले ही भरे हुए क्या बड़ा है, अरे माता निकली हुई है दस मिनट थी हो गई सब है क्या सही है, ऐसे लोगों का काम पड़ा। वे कहते हैं भजन तो तब करे जो पाप करते, हम पाप करते ही नहीं, हमारे भजन क्या जरूरत है, हम अपने कमाते खाते हैं उनसे पाप करते ही नहीं, भजन करना सत्संग करना उनकी जरूरत है, जो पाप करते हैं तो पाप दूर करना पड़े उनको, हम पाप करते ही नहीं तो क्या करते हो, रात्रि में पाप ही करे पाप करते ही नहीं, हम पाप करते ही नहीं, इस बात भजन की जरूरत नहीं है, भजन तो पाप करे उनकी जरूरत होती है, सबसे जानते हैं सबसे क्या करे, चोरी नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ कपड़ नहीं करना, बेईमानी नहीं, ठगी नहीं करना, यही तो सत्संग है, और सत्संग क्या होता है हम जानते हैं सभी, सत्संग ऐसी विलक्षण है बरसों तक तो करते रहने पर भी विलक्षणता आगे और दी थी, और विलक्षण दी थी, और विलक्षण दी थी, हमें तो सत्संग बहुत लाभ होता है, लाभ हुआ है और होता ही है, अभी हो तो हो जाए बहुत लाभ होता है, गहरा उदय सत्संग से असत का त्याग हो जाता है, सुगमता से सत का संग हो गया तो असत से असंग हो ही जाएगा, और असत से असंग नहीं हुआ तो सत का संग कहाँ होगा, सत का संग होने पर असत से असंग होगा, और असत से अंग संग असंग होकर प्राप्ति भी तत्व हुई, असत का संग ही तो मानने वाला है, कारण गुण संग हो शेष सदा सद योनि जन्म सुख, उस योनियों में जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है, असंग तो वही प्राप्ति ही परमात्मा में, तो विश्वास बैराग हो जाए तो मूल क्या निकला, मूल लगन निकली, अपनी लगन हो परमात्मा प्राप्ति की तो जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, लगन नहीं हो तो सुनते रहो कहते रहो बातें बहुत सी जाएंगे, सत्संग करने वाले बातें तो बहुत सी जाएंगे परंतु स्थिति कठिन हो जाएगी, मोटर है मोटर चलती है ना, तो मोटर है मोटर की चार दशा होती है, मोटर की अवस्था होती है चार, ग्रिज में खड़ी है ना चक्का चलता है ना इंजन चलता है, और जब स्टार्ट कर देते हैं तो इंजन तो चलता है चक्के नहीं चलते, और चक्के चलते हैं जोर से चलती है आगे निजी जगह आ गई, अंजन कर देते बंद तेल तो और उस वक्त होती है, तो एक तो अंजन चलता नहीं और चक्के भी नहीं चलते, इंजन भी नहीं चलता, एक अवस्था इंजन भी चलता है चक्के भी चलते एक अवस्था, और एक इंजन चलता है चलते चक्के नहीं चलते, एक इंजन नहीं चलता चक्का चलता है, कौन सी अवस्था बढ़िया, तेल तो खर्च होने मुसाफरी हो जा या दूसरी को दोनों है, तो ऐसे मन का विचार तरह तरह का रहता है, मन भी मन थी होना चाहिए क्रिया भी, तो दोनों चलाओ दोनों से भी बढ़िया साधन होगा तो तेल तो नहीं था चिंता नहीं होगी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे की चिंता है भीतर का चलता ही रहेगा भीतर में, अब बाहर का काम करो तो भीतर बैठे बैठे जलता है, तो तेल तो खर्च होता है मुसाफरी होती ही नहीं, ये खराब दशा सबसे, इस बात भीतर से बैराग हो जाए त्याग हो जाए अपना भगवान में लग जाए तो साधन आप ही होता है, आप ही अरे खर्च होता ही नहीं पैदा ही पैदा होती, कैसी बात है बढ़िया, तो भगवान में लग जाए भगवान मेरे भक्ति हो है वो बड़ा बढ़िया है, भक्ति हो सुखम है और जल्दी सिद्धि करता है, परंतु प्रेम चाहिए, ये संसार से बैराग तो करना ही पड़ेगा, चाहे कर्मयोग में चलो चाहे ज्ञान योग में चलो चाहे भक्ति योग में चलो, पर कर्मयोग में बैराग तेजी का चाहिए, भक्ति योग में साधारण बैराग से कब चलेगा, फिर भगवान जो मन लगता जाएगा स्वतः संसार से उपरती होती चल जाएगी, भगवान में जो मन लगेगा तुम्हें संसार से उपरती हो जाएगी, तो ज्यादा लाभ होगा उस आप से आप बन चलेगा। संसार आफत दी गई तो मूल में जिज्ञासा तेज चाहिए, लालसा तेज चाहिए, तब काम सब शुभ होंगे। ये सबके लिए काम की है, जितना ही वैराग्य होगा उतना काम चलेगा। और सबके लिए सत्संग है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सबके लिए सत्संग। सत्संग के द्वारा भीतर में रही हुई गुत्थियां दूर होती है, साफ हो जाती है। एकांत रहकर भजन करो, जल्दी सिद्धि नहीं होती है। जल्दी सिद्धि कैसे हो? सत्संग करे, एकांत करे, एकांत भजन करे, सत्संग करे, घंटा दो घंटा सत्संग कर ले और फिर भजन सुन के एकांत में फिर वो कोई बात है द्वारा पूछ ले, फिर करो सत्संग, बहुत जल्दी होती होगी। चाहना थे करो, वो काम ठीक हो जाए। संसार में लगे रहकर परमात्मा प्राप्ति करो तो कठिनता पड़ती है। तो क्या करे? कि भगवान के लिए करे। ये पंचामृत है ना, वो बड़ी काम की चीज है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करती है। पंचामृत है ये बहुत जल्दी सिद्ध करेगा। जितनी ममता घर में और शरीर में कुटुंब में ममता आती होगी देरी लगेगी। ममता कब छूटे? भगवान का मान ले, संसार भगवान का है, आप उस संसार को करना नहीं। भगवान का है संसार, आपका है नहीं। आपने छापा मारा है वो बदल में मान ले, कब्जा किया है मेरा है, वो घर टिकेगा? भाई मान इसको पकड़ी हुई चीज टिकेगी क्या? कहते संसार सुख रहता नहीं, रहता संसार सुख आपका है ही नहीं, कैसे रहेगा? निज आनंद हो जाएगा नहीं, संसार सुख रहेगा नहीं, आपका सुख है ही नहीं, आपके पास कैसे रहेगा? आपके पास चीज आपकी है ही नहीं। यद स्मरियम नहीं तत्पर सम, हमारी बुद्धि की होश नहीं होती और दूसरे की हमारी कैसे हो जाएगी? तो संसार का सुख रहना वाला है ही नहीं, आपका है ही नहीं। आपका निजानंद होगा, निजानंद से ही परमानंद होगा परमात्मा के, क्योंकि वो परमात्मा के आप अंश हो, वो अपना है, वो अपने का है। आप परमात्मा के अंश, या परमात्मा है अंश, परमात्मा की हो जाए फिर तो मौज हो जाएगी, फिर आनंद हो जाएगा, निजानंद हो जाए मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। जब संसार के संबंध से सुख लोगे तो बंधन होगा, तो एकदम बंधन होगा ही, और क्या होगा? अपनी चीज नहीं है तो वहां लालच होगा तो फजीती होगी। इस वास्ते सब परमात्मा का है, सब जगह ईश्वर रूप हो जाए फिर तो बहुत मौत हो जाएगी। सब जगह ईश्वर है, जगत की चीज सब ईश्वर की है, तो हमारी जगत है ही नहीं। भगवान की वस्तु है तो कोई भिक्षा के लिए आवे तो वह रोटी उसी के समझ उसको दे दो। हमारी समझ है, एक मैं पुस्तक में बात पड़ी बोले इसलिए जाया कि अपनी समझ के लिए रोटी, अपने समझ के चीज देने के समझ कोई पाप नहीं है, इसके समझ पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप है। बताओ कितना काम कर देते, अपनी नहीं समझ देते पाप करते, इसका ऐसा समान पाप है ही नहीं कोई है। सब पापा पाप है, जो दूसरी चीज को अपनी समझ लेगी नहीं, अपनी समझ नहीं, भोगे तो पाप, दे तो पाप, करे तो पाप, क्या करे अपनी समझ नहीं, पाप हो गया। और जड़ का संबंधित तो बंधन का कारण हुआ, उनको अपना समझ नहीं, बंधन छूटेगा कैसे? आश्चर्य जैसी बात, मतलब बड़ी आश्चर्य आया, अपनी समझ देना है, इसके संबंध में पाप है। तो क्या करे? तदीयम वस्तु को बिंदु तुम्हें में समर्पय, आगे कोई भिक्षुक तो उसी की रोटी से उसको दे दे। अपना ऋण उतर गया, अपने को पता नहीं किसकी है, आ गया मालिक, उस मालिक को दे दिया, महाराज आप पधार दे दो। जैसे किसी पास जोखम रखी हुई हो अरे वो ले जाए तो अच्छी भाई ना, पहले दुख पड़े जोखो, दूसरी चीज आफत है हमारे, कोई ले ले तो अच्छी बात है ना। इस बात कोई ले लेता है वो उपकार करता है, कैसे करता है? एक गुना दान और सैस गुना पुण्य होता है। तो आप तो एक रुपया देते हैं, वो हजार रुपया देता है, कौन था तो बड़ा होता तो कौन हुआ? अखंडा जी महाराज के साथ तो एक बात हुई, मैंने सुनी है, एक धनी आदमी आया, धनी आदमी आया, दुशाला लाया, बढ़िया बढ़िया दुशाला लाया, अखंड महाराज को दिया। मैंने सुनी भाई महाराज दे दिया। कहा शेठ हमारे क्यों देते हो कि महाराज आपको देने से 1000 गुना पुण्य होता है। 1000 मिलता है विश्वास आपको देते चुप रहे। मैं जान लगे दे दिया कि भाई 900 दिनों बाकी रहा, एक तो उतार दे कम से कम। 1000 का कर्जा हुआ तो एक तो उतरे, अब 900 दिनों में बाकी रहे, ये तो ले जाते। बोले भाई इतना कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, 900 दिनों तो आगे जम जाएंगे, तो एक तो पहले दे दे, एक तो कम होगा, 1000 देना पड़ेगा, एक तो देते दे दिया। इतना कर्जा क्यों करे अपने, तो बोलो देने वाला देता है एक या पास देना पड़ता है 1000, तो उसे कल्याण हो जाएगा। 1000 के साथ तुम जुड़ा, अपनी समझ करके चीज दी तो 1 रुपया दिया तो 1000 के साथ संबंध जुड़ा, जो ज्यादा 1000 के साथ संबंध जुड़ना वही पाप। एक तो ले जाओ भाई, 999 भक्त किया जो मौका लगे देखा जाएगा, ये तो ले जाओ। तो मुक्ति करना है, कल्याण करना है, तो ये बात त्याग शांति आनंद रंग अठती पैसे भी त्याग कर शांति मिल जाती है। त्याग से शांति होती है, पर त्याग से होती है भीतर से त्याग कर दे। दान पुण्य का काम नहीं है, गीता का दान त्याग है। दातव्य मित यदानम दिए तो अनुभव देश एक पाते, ये त्याग है, नाम दान लिखा है। गीता का दान त्याग है, गीता त्याग भाई उतरी है। जड़ता का त्याग करो, कामना का त्याग करो, मन की इच्छा का त्याग करो, वासना का त्याग करो। त्याग के ऊपर जोर गीता जी का, जो भाई को मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये बात है, अब कोई बोले बात है तो लगन चाहिए भीतर की। कल आपने ये कहा था कि अगर राम राम राम राम शिव शिव करो तो पुकार हो गई, अगर बीज मंत्र साथ है तो वो क्रिया हो गई। अगर बीज मंत्र के साथ अगर जप करोगे तो क्रिया हो गई। नहीं नहीं, बीज मंत्र का मंत्र में विधि विशेष होती है। क्रिया कर तो राम नाम क्रिया नहीं है, दूसरा काम संसार का वो क्रिया है। जैसे कर्म योग है ना, तो कर्म है क्रिया की प्रधानता है, पर कर्म का कल्याण नहीं होता है, योग से कल्याण होता है। कर्म से कल्याण है कर्म योग से। कर्म योग का अर्थ है कर्म तो किया संसार के साथ, योग परमात्मा के साथ। जैसे मान लीजिए गीता पाठ किया, मान ली रामायण पाठ कर रहे हैं, प्रसंग आया कि प्रभुकर पंकज कपिकर सीसा, कपिकर सीसा तुम्हें तो सदा मगन गौरी सा, सावधान कर मुनि पर शंकर, आगे कंठ कथा अति सुंदर। अब ये प्रसंग आया गदगद हो गए, तो वो कल्याण करेगा। मानो स्वयं आपका मन आप स्वयं लग जाओगे तो साधन तेज हो जाएगा। कोई सही साधन करो, मतलब क्रिया रहेगी कि साधन है, साधन हुआ। मैं कहूँ क्रिया सूर से सूर क्रिया है, परंतु आपका मन भगवान में लग गया तो वो साधन तेज हो ही जाएगा। और ऊंचे से ऊंची क्रिया है। एक योगी था, तो उसने राजा से कहा कि मैं 6 महीना तक समाधि में रहता हूँ और बस समाधि के बाद उतरती हूँ मेरी समाधि। इस वास्ते समाधि को कहे तो मैं समाधि लगाता हूँ, तो समाधि ले गई। तो समाधि ले गई क्यों, राजा प्रसन्न हो जाएगा तो वो धन देगा, तो समाधि क्रिया ही समाधि लगाई। तो महाराज वो मकान बना दिया ऊपर और भीतर बैठ गया। ऐसे बैठते हुए क्या करते हैं, पहले कोठा साफ करके सब बल्ब या दूर करके ऐसे वो बैठते हैं, नहीं तो वो छिट जाए तो गंदे हो जाए। तो बैठ गया समाधि में, ऊपर मुक्ति चिन्ह गई, राजा मर गए और पता लगा नहीं, वो रेती आ गई ऊपर। तो राजा की 2-3 पीढ़ी बीत गई, वो बैठे ही रहा वहीं। अब वाले एक दूसरे जमीन हल चलाया तो अटक गया, उसे भी अटक गया कैसे, खोद कर देखा तो कोई मनुष्य है, तो धीरे धीरे खोदा, वो धक्का लगा, सुन ली, लाओ राजन घोड़ा, लाओ घोड़ा, और उसे कल्याण हो जाएगा। क्रिया न क्रिया नहीं है, कामना थी कामना में तो कामना से कामना के त्याग से कल्याण होता है। क्रिया वो क्रिया नहीं हुई कामना का त्याग साथ में रहे तो कर्म योग होता है। इस वास्ते त्याग कामना का त्याग करके चारा न रख करके और जोर से कीर्तन करो कल्याण हो जाए। जो भी करते वो क्रिया नहीं रही है। गजेंद्र मोर का पाठ करना है बहुत बढ़िया पर उसमें करते हुए मस्त हो जाओ। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते मस्त मस्त जाओ कल्याण हो जाएगा। देखो नहावे थे तो पुण्य घरे थे तो मीठो तो चित्त मन लगे वो तो बढ़िया सीधी सारी बात चिंता तो बढ़िया हो जाएगा। कोई साधन गुरु बना उसके जितना भगवान में तल होगा उतना दम हो जाएगा वो साधन। अगर भगवान से भी होगा साधन बड़े बड़े समाधि लगा लो तो नारायण नारायण सुना भाई।